We'll be right back. Born in the Echoes to był utwór tytułowy z albumu duetu The Chemical Brothers wydanego w roku 2015, a wcześniej Sometimes I Feel So Deserted, Go i EML. Album dotarł na sam szczyt zestawień bestsellerów albumowych w Wielkiej Brytanii, mimo że nie jest to najbardziej udana pozycja w dyskografii The Chemical Brothers. Teraz przechodzimy już do płyty No Geography. Lekki powrót do formy, powiedziałbym, jeśli chodzi o kwestie artystyczne. Rok 2019. Oh, Dzień. Change your mind about leaving it all behind. Remember, remember, no geography. Me, you and me, him and her and them too, and you and me too. I'll take you along. Gotta keep on. Got to Keep On, utwór, który otarł się o listy przebojów w roku 2019. Najlepiej radził sobie w Belgii na liście przebojów singlowych, a wcześniej Wide Open i utwór tytułowy No Geography. Wszystkie z albumu wydanego w roku 2019. Za chwilę kolejna porcja nagrań z tej samej płyty. W roli głównej wokalnie za chwilę Aurora w piosence The Universe Sent Me.

Mad as Hell, wcześniej Free Yourself, a na początku tego zestawu The Universe Sent Me. To były utwory z albumu No Geography, The Chemical Brothers, rok 2019. Za chwilę przejdziemy do utworów z ostatniego jak na razie albumu w dyskografii The Chemical Brothers, płyty wydanej w roku 2023, For That Beautiful Feeling. Without fear, the truest thing I